Book 2 86 86 86 أسئلة الماضي 2 Întrebări trecut 2 Întrebări trecut 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Ce cravată ai purtat? Ce cravată ai purtat? أية سيارة قد اشتريت؟ Ce mașină ai cumpărat? Ce mașină ai cumpărat? أية جريدة قد اشتركت بها؟ La ce revistă te-ai abonat? La ce revistă te-ai abonat? من رأيت؟ Pe cine ați văzut? Pe cine ați văzut? من قابلت? Cu cine v-ați întâlnit? Cu cine v-ați întâlnit? من الذي تعرفت عليه? Pe cine ați recunoscut? Pe cine ați recunoscut? متى نهضت من النوم? Când v-ați trezit. Când v-ați trezit? متى بدأت? Când ați început? Când ați început? متى انتهيت? Când v-ați oprit? Când v-ați oprit? لماذا استيقظت? De ce v-ați trezit? De ce v-ați trezit? لماذا أصبحت مدرساً؟ De ce ați devenit profesor؟ De ce ați devenit profesor؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ De ce ați luat un taxi؟ De ce ați luat un taxi؟ من أين أتيت؟ De unde ați venit؟ De unde ați venit؟ إلى أين ذهبت؟ Unde ați mers؟ Unde ați mers؟ أين كنت؟ Unde ați fost؟ Unde ați fost؟ من ساعدت؟ Cui i-ai ajutat؟ Cui i-ai ajutat؟ إلى من كتبت؟ Cui i-ai scris؟ Cui i-ai scris? من جاوبت؟ Cui i-ai răspuns? Cui i-ai răspuns?